किसी ने सवाल किया कि क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं क्या? तो देखिए, क़ज़ाए उम्री जैसी कोई नमाज सुन्नत से साबित नहीं है। क़ज़ाए उम्री क्या होते हैं बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, ज़िंदगी भर नमाज मत पढ़ो। 15 शाबान शाबे बरात आती है, 15 शाम जो कि साबित नहीं, 15 शाबान आती है, उस रात 2 रकात फजर की क़ज़ाए उम्री, 2 रकात 4 रकात जहर की क़ज़ाए उम्री, 4 रकात असर की क़ज़ाए उम्री, 3 रकात मगरिब की, 4 इशा की, ये क्या है? तो बोले अब ये नमाज पढ़ने से अब तक ज़िंदगी में जितने नमाजें छुटी थी सब पूरी हो जाएंगी। माशाल्लाह, अगर इतना आसान होता तो सहाबा इब्तदाई दौर में कितनी तकलीफ़ें झेलें, और कितने सहाबा तो सिर्फ नमाज पढ़ते हुए दिखे गए बोल के पकड़े गए, वरना पहले किसी को नहीं मानता, छुप छुप के नमाज़ें पढ़ते थे। इब्तदाई दौर में 3 वक्त छुप छुप के नमाज़ें पढ़ी जाती, सूरज निकलने से पहले, सूरज बीच में जाने के बाद, और शाम के वक्त सहाबा पढ़ते, 2-2 रकात, ये फ़र्ज़ नहीं थी लेकिन पढ़ा करते थे। पकड़े गए बहुत सारे और तकलीफ़ें झेलना पड़ी, तो उनको ये बात समझ में नहीं आई, अभी तो फ़र्ज़ ही नहीं अपने पर, तो कई को तकलीफें झेलने के लिए जो फंसना नमाजें पढ़ पढ़ के, है ना, देखेंगे बाद में जब फ़र्ज़ होंगी। और फ़र्ज़ होने के बाद भी कोई साहब ऐसे नहीं, अभी तो जंगों में बहुत मसरूफ़ है इसलिए नमाज़ें छोड़ दो, ख़ज़ाए उम्री पढ़ लेंगे, अभी तो फलाएँ मसरूफ़ है लिहाजा सफ़र में है तो अब छोड़ दो, है ना। कितने तकलीफें थी, इतनी सहूलत तो थी भी नहीं कि यहाँ से उड़े और वहाँ उतर गए, 2-2 महीने सफ़र कर रहे, चलो सफ़र में नहीं पढ़ेंगे तो ख़ज़ाए उम्री है ना अपने लिए, साबित नहीं। याद रखी, आप एक गलत फहमी की बुनियाद पर ख़ज़ाए उम्री बनी है, मैं उसकी गलत फहमी को पहले दूर करता हूँ। पहली चीज़, जो नमाज छूट जाती है और जो नमाज छोड़ दी जाती है उसका फ़र्क समझ लीजिए आप। पहले जो नमाज छूट जाती है गफलत से, नींद लगने की वजह से, भूल जाने की वजह से, या सफ़र की तकलीफ़ों की वजह से समझ में नहीं आया, जैसा यहाँ से उड़े इंग्लैंड के लिए 6 घंटे टाइम से उल्टा जा रहे हैं, अब चलते हैं, समझ, कभी कभार होता है, तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही, कुछ ना कुछ गफलत, समझ की कमी, बेहोशी, बीमारी जिसमें होश ही नहीं था, तो ये नमाज़ें छूट गई हमसे, तो इसकी ख़ज़ा होती है। गफलत, सो गए थे, गफलत थे, टाइम नहीं समझ में आया, ये नमाज़ें ख़ज़ा हो जाती है, उसको आप फिर से पढ़ सकते हैं। अब दूसरा, जो नमाज़ें छोड़ दी जाती है, असर की अजान हो रही, चलिए भाई नमाज़ को, जाओ तुम जाके आओ, मगरिब हो रही, चलिए भाई तुम जाके आओ ज़रा, मैं थोड़ा सा, अरे ईशा का टाइम थोड़ा सा मैं मसरूफ़ हूँ, थोड़ा ज़रा आप जाके आ जाओ, ये नमाज़ें छोड़ दी गई। जो नमाज़ें छूट जाती है उनकी ख़ज़ा होती है, जो नमाज़ें छोड़ दी जाती है, याद रखिए वो नमाज़ इसकी अब कभी ख़ज़ा नहीं हो सकती ज़िंदगी में। ये मसला हमको समझ में नहीं आता, जो नमाज छूट जाती है उसकी ख़ज़ा होती है, जो छोड़ दी जाती है उसकी ख़ज़ा नहीं है, वो गई नमाज, मर गई वो नमाज, फौत हो गई, वो बेकार हो गई वो नमाज़ आपकी, क्यों? तो आप मुसलमान हो के आपने जानबूझ के कहा कि जाओ तुम, और वक्त आपने गुजारा, वो नमाज फौत हो गई, इसकी ख़ज़ा नहीं होती। आप ज़िंदगी भर आप जानबूझ के छोड़े, बोले ख़ज़ा, तो ख़ज़ा तो होती ही नहीं उसकी सबसे पहले। और ख़ज़ाए उम्री ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में ही नहीं कि नमाज़ें छोड़ते रहो, आराम से आके पूरी पढ़ लेना नमाज़ ख़ज़ाए। अब कुछ लोग जिन जो तौबा करना चाहते हैं, अल्लाह 10 साल से नमाज छोटी, 20 साल छोटी, 40 साल से छोटी, अब क्या करें? कुछ लोग बोलते देखो उसका तरीका बोले, उस वो नमाज़ें पढ़ने का, हर फजर से पहले 2 रकात पढ़ना, और बोला अल्लाह पहली फजर की नमाज़ जो ख़ज़ा हुई थी, अब वो बोले पहली ख़त्म हो गई, फिर दूसरी वाली पहली बन जाती, बोले तो फिर दूसरे दिन भी बोला अल्लाह पहली फजर की नमाज़ ख़ज़ा, फिर और हर नमाज से पहले एहतियातन 2 ये पढ़ लेना ख़ज़ा और 2 पढ़ना। जो नमाज़ें मुसलसिल एक लंबे अरसे तक छूट गई हमारे से, गफलत में, ना इल्मी में, जो भी है, इसके लिए याद रखिए सिवाय तौबा के और कोई हल नहीं है। और जो छोड़ दी गई वो तो फौत हो गई, सिवाय तौबा के कोई हल नहीं, वरना वो 10 साल की और 15 साल की और 20 साल की नमाज के गम में अगली नमाजें भी छूट जाएंगी आपकी, अरे यार वही नहीं हो रही, चंद ये भी नहीं करते, जो हो रही है कीजिए, बाकी के लिए तौबा ही चाहते। हाँ, हाल में कुछ छूट गई सफ़र में, इसमें भूल गए और ऐसा होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन अरसे तक, साल साल तक नमाज़ें छूटी है तो तौबा है, इसलिए कि सहाबा और ताबईन से कोई ऐसे अखवाल नहीं मिलते कि नमाज़ें छोड़ो और फिर ख़ज़ाए उम्री पढ़ते रहो पूरी रोहर नमाज से पहले 2 रकात, या एक साथ 15 शाबान को बस खड़े हो जाओ और शब बारात को मना लो और बस ख़ज़ा कर लो, तो ख़ज़ाए उम्री जैसी कोई नमाज़ सुन्नत से साबित ही नहीं है। ख़ज़ा नमाज जो हो जाती है वह पढ़ सकते हैं, छूट गई जो नमाज छोड़ दी जाती है वो फौत हो जाती है, तो लिहाजा अल्लाह से हम तौबा करें, यही इसका एक